بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. ياسين والله أعلم بمراده. اور یہ محکم قرآن ہے، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو العزیز زبردست الرحیم بہت مہربان ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے اور وہ بے خبر ہیں. کل سبق میں سورہ یاسین کی فضیلت سے متعلق بات ہو رہی تھی. سورہ یاسین دیگر سورتوں کے مقابلے میں بہت فضیلت رکھتی ہے، جس میں ایک بات یہ بیان ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر امتی کو سورت یاد ہونی چاہیے. ہر روز بھی بندہ تلاوت دیکھ کے بھی کرتا رہے تو پھر آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے وہی کام ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ پورے قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں تو وہ بات ہے، اور کسی حاجت کی نیت سے پڑھیں تو اسی طریقے سے، مغفرت کی نیت سے، اور اگر تدبر کے لحاظ سے پڑھیں کہ قرآن مجید کے مضمون کیا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. سورہ یاسین کے جو ابتدائی چند آیات ہیں، انشاءاللہ پھر سبق میں آئے گی بات، یہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی پہلی نو آیتیں. یہ شان نزول اس کا اس طرح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں عبادت میں مصروف تھے. مشرقین مکہ نے پروگرام بنایا جس میں ابو جاہل بھی داخل تھا کہ اس شخص کو آج الیعوذ باللہ ہم نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، ختم کریں گے. یہ پروگرام کر کے آئے. جیسے وہ قریب آئے تو اندھے ہو گئے اور ہاتھ ان کے یوں باندھے گئے، یعنی سخت ہو گئے، بس اس طرح نہ ہل جل سکے نہ کچھ. پہلے تو آگے پیچھے کچھ کوشش کرتے رہے، لیکن جب وہ درست نہیں ہو سکے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کی شکل میں بندے آئے. وہ رولا بن گیا، بندے کافی جمع ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ اندھے ہو گئے، ہاتھ ان کے جکڑے گئے. تو آپ سے انہوں نے دو واسطے دیے کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ایک ہی قوم قبیلہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، تو آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، ہم ٹھیک ہو جائیں. اور دوسرا واسطہ انہوں نے دیا خدا کا کہ آپ جس خدا کے پیغمبر ہیں وہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، آپ خدا کا واسطہ ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں. آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی. وہ نیت ہے جو کچھ ان کی تو تھی، ان کو معلوم ہے اور اس کا ان کو یہ بھگتنا پڑا. آپ نے ان کے لیے دعا کی، ان کے وہ ہاتھ اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. ٹھیک ہونے کے بعد یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر میں نے بتایا لا یؤمنون تک، یہ نو آیتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اور اس میں ایک آیت آتی ہے کہ ہم نے ان کی گردنیں باندھ دی وغیرہ، اس طرح ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کو نابینا کر دیا، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سک رہے تھے. رہی بات یہ ان کو کہ اس واقعے سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے تو ہاتھ باندھے گئے، نابینے ہو گئے، اور پھر جب نبی کے پاس آئے جس کو برحق نبی گویا کہ وہ نہیں مان رہے، ان کی دعا کی برکت سے ہم ٹھیک ہو گئے، تو انہیں اس تنبیہ سے ایمان لانا چاہیے تھا. قرآن نے کہا کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. یہ بات یہاں پر ہوئی کہ یہ سورت کی چند آیتیں پہلے نازل ہوئی. یہ واقعہ ان آیات کی تلاوت اور پھونک مارنے کی صورت میں ہجرت کے سفر میں بھی پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ ہمیں ختم کرتے ہیں، اور اس بات کا ان کے مشورے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ختم کرنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جس کو اس یم کرو بک الذین کفروا لیقتلوک او یخرجوک او یمکروا، یہ نامے پارے سورہ انفال میں جو بیان ہوا کہ ان کا یہ مشورہ ہوا کہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوئی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، آپ نے ہجرت کا پروگرام بنا لیا جس میں اب یہ اپنے پروگرام میں ہیں اور گھر کے باہر انہوں نے احاطہ کر دیا کافروں نے، اور مشورہ یہ کیا تھا کہ ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شخص اپنا لڑکا دے، اور جیسے ہی حضرت باہر نکلیں گے تو سارے مل کر حملہ کریں گے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے حملہ کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، تو اس طریقے سے ان کو گویا کہ یہ ان کا بد نظریہ تھا لہذا باللہ کے ختم کر دیں۔ انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اور ادھر رات کو ہی نکلنے کا بھی پروگرام تھا جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے تھا کہ یوں کرتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو باہر سارے یہ کھڑے ہیں، یہ ابتدائی چند آیتیں ہیں جن میں یہ آیت زیادہ اہم ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی، یہ پہلی آیات، اور ایک مٹی کے اوپر پھونک ماری اور پھر یوں مٹی پھینک دی۔ یہ مٹی پھینکنے کے بعد یہ ان کے سروں پر یہ مٹی گری وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر کو لیا اور اپنے مسفلہ کے راستے سے جدھر سے حکم تھا اس راستے کی طرف سے غار ثور کی طرف پہنچ گئے۔ صبح کے وقت یہ سارے اب ساری رات محاصرے میں کھڑے رہے کہ اب نکلیں گے اب نکلیں گے، جبکہ آپ ان کے سامنے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ صبح کے وقت ایک شخص کوئی ادھر سے آ رہا تھا جدہ کی طرف سے، یہ مصفلہ کا راستہ جدہ کی طرف سے نکلتا، ادھر سے جب آ رہا تھا تو اس نے کہیں دیکھا کہ کوئی جا رہے ہیں اور یوں اور پہچان لیا۔ جب وہ مکہ پہنچا اور ادھر دیکھا تو جناب لوگوں نے بڑا محاصرہ کیا ہوا اور ڈنڈے ونڈے لیے ہوئے ہیں وغیرہ۔ انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا یہ پروگرام ہوا ہے کہ وہ جیسے نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، تو وہ ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ اس بندے نے کہا اللہ کے بندو وہ تو گئے نکل گئے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے فلانے راستے سے وہ تو جا رہے تھے، اور تمہارے سر تو سارے مٹی کے ساتھ گرد آلود ہیں، مٹی کیوں ڈالی ہے سروں کے اوپر؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے جب مٹی دیکھی اور یوں، اور اس بندے نے کہا میں نے تو خود دیکھا ہے، یہ وہی مٹی جن پر یہ آیات پڑی گئی تھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ اس پھونک اور اس دم کی برکت سے ہم نے ان مشرکین کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار حائل کر دی تھی جو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ پھر بندہ صرف سورہ یاسین ہی پڑھتا رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہی نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کا معمول ایک معقول معمول ہونا چاہیے، معقول معمول کہ کم از کم ایک بارہ تلاوت تو انسان کرے۔ شروع میں تلاوت کرنے کے معمول سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، پھر انسان کے جو ہے روانگی بن جاتی ہے، حروف کی ادائیگی میں مشکل نہیں ہوتی، پھر جلدی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، صرف تلاوت بھی ثواب ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر تدبر کی طرف غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس صرف یکسوئی چاہیے، توجہ چاہیے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا کے نہیں بھیجا؟ کیا تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ بہت عام سے آدمی بظاہر انہوں نے اسلامی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن مجید کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ فلانی آیت میں ہم نے یوں غور کیا اور یہ مطلب سمجھا تو یہ ٹھیک ہے یا غلط، غلط ہے، اور ماشاءاللہ بہت دفعہ وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کل جس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے نور حاصل ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، یقین آتا ہے، تو جب دل میں اور سینے میں نور آتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو تدبر قرآن ایک مستقل ثواب کا پہلو ہے، اور وہ تلاوت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ باقی بعض روایات ضعیف بھی بعض لوگوں نے نقل کی ہیں، جس میں تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بہرحال سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول ہو، لیکن اس معمول سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر قرآن مجید کی تلاوت ہی انسان چھوڑ دے اور صرف ہر روز یاسین۔ یاسین پڑھنے کا معمول اپنی جگہ پر۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین معمول کے مطابق پڑھتا ہے، کبھی ناغا نہیں کرتا، تو جب مرے گا تو شہید کی موت مرے گا۔ اس کی سند کبھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص معمول سے رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی، یہ بھی سند کبھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا معمول پڑھنے کا ہونا چاہیے، دیگر قرآن مجید کی تلاوت کا۔ کوئی کام بھی انسان جو کرتا ہے اس کو اگر ٹائم ٹیبل کے مطابق لے کے آئے تو آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ویسی مصروفیت جیسے آج کل ہم نے اپنے اوپر ایک چیز سوار کی ہوئی ہے کہ جناب ہم بڑے مصروف ہیں، ویسی ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مصروف ہیں، زندگی گزارنے کا جس طریقے سے آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، صبح آپ آتے ہیں اور دفتر آتے ہیں پھر ایک جانے کا معمول ہے، ایسی ہی تلاوت کا معمول ہو، گھر میں وقت دینے کا معمول ہو، اور گھر میں ضرور تھوڑا سا وقت ایسا ہو جس میں دینی گفتگو کی جائے۔ تربیت گھر میں جو ہے دینی گفتگو کے بغیر نہیں ہو سکتی کسی مسئلے کے اوپر۔ آپ ہر روز معمول بنائیں، انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ اور یہی اولاد اور بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر دینی ماحول نہیں ہوگا، تلاوت کا معمول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اس طرح چمکتا ہے اس دنیا میں جیسے دنیا میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے آسمانوں پہ ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو تلاوت کی نور کی برکت سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وہی طلحہ ہیں جنہوں نے باغ کو وقف کر دیا تھا وغیرہ، مسجد نبوی کا سارا سین وغیرہ، یہ وہی ابو طلحہ کا باغ ہے جن کے اوپر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت اتری تھی، یہ انصاری صحابی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تلاوت کرتا ہوں اور میرا گھوڑا جو ہے قریب وہ اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں دکھ رہا ہے، نا گھوڑا باندھا ہوا ہے اور میں تلاوت تھوڑی اونچی کرتا ہوں تو یہ یوں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلو تلاوت آہستہ کرتا ہوں، میں دل میں جب شروع کی وہ رک گیا، پھر جب میں نے تلاوت اونچی شروع کی تو پھر اس نے یہی ترتیب شروع کر دی ہے جیسے خوشی کے ساتھ گھوڑا ہلتا ہے اس طریقے سے۔ تو میں اس کی وجہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تلاوت کے اثرات حویلی پہ تھے، آپ کا گھوڑا اس کو محسوس کر رہا تھا۔ تو یہی انوار و برکات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ میں تلاوت کی جاتی ہے اس کے سیڈوں کے 40 گھروں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا دوستو، علم کم تھا، لوگ سادے تھے، صبح گھروں کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا، بڑے میاں بھی بیٹھ جاتے تھے، قرآن اور ان کا ایک خاص قرآن ہوتا تھا، اس میں ان کی نشانی ہوتی تھی، بھائی بڑے حروف ہیں، اور دوسرے بچے بھی وہ پڑھتے تھے۔ اس کی برکات بعد کے اولاد کے اوپر بھی ہوتی ہیں، رزق کے اوپر ہوتی ہیں، صحت کے اوپر ہوتی ہیں، پورا گھر خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول رکھتا ہے تو اس کا دن پورا پرسکون گزرتا ہے، اور 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ دکان آ کے کھولتے ہیں ان کو بھی معمول رکھنا چاہیے، باوضو ہوں، اور یہ رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے نام سے ہی کاروبار اور دکان کا دفتروں کا افتتاح ہو تو بہت برکت ہے۔ فرمایا یاسین، میں نے کل بتا دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ بعض حضرات نے یاسین کا سید البشر بشر ترجمہ کیا ہے. والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی, المحکم جو مضبوط ہے, حکم کے معنی فیصلہ کرنا بھی آتا ہے, حاکم مقرر کرنا بھی آتا ہے, حکم حکیم مدبرانہ انداز میں گفتگو کرنا بھی آتا ہے. یہاں حکم محکم ہے, یعنی قسم ہے اس قرآن کی جو مضبوط ہے. اور مضبوط یہ ایسا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا آج تک اس طرح ہے. آپ تاریخ پڑھیں دنیا کی کہ کفر دنیا نے کوئی صدی خالی نہیں چھوڑی اس قرآن کو ختم کرنے کے بارے میں. جلانا پڑا تو جلایا, ان کے حافظوں کو جلانا پڑا, مارنا پڑا تو وہ بھی کیا, اور دجلہ اور فرات کو تاتاریوں نے سیاہی بنا دیا. لیکن یہ اتنا محکم قرآن ہے کہ اسی طرح آج بھی موجود ہے. یہ محکم کا معنی مضبوط ہے. اس کی زیر و زبر کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بے شک پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور زور لگاتی رہے اور لگاتی رہی بھی ہے, لیکن وہ ناکام رہے اور ہمیشہ ناکام ہوں گے, کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس کی خصوصی فضیلت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, پہلے کسی کتاب کی یہ فضیلت نہیں. یہ اس کا فرمایا انک لمن المرسلین, اے پیغمبر آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن مجید اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جو بڑی زبردست اور مہربان ہے. زبردست تو اس لیے ہے کہ جس نے قرآن بھیجا ہے, جس پر بھیجا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے, جس کتاب کو بھیجا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. یہ محکم ہے, جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ان کی حفاظت کرنا بھی اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کر رہا ہے. الرحیم, اگر کسی سے غلطی ہوئی اور وہ قرآن کی قدر نہیں کر سکا تو معافی مانگے, الرحیم وہ بڑا مہربان ہے, معاف کر دے گا. لتنذر قوما, اے نبی آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ایک مدت تک اس قوم کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. مکہ والے کہ ان کے پاس ایک عرصہ ہو گیا, اسماعیل علیہ السلام پیغمبر آئے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. نذیر تو آتے رہے, ڈرانے والے آتے رہے. جو فطرت کے زمانے میں بھی لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے نا, فطرت کا زمانہ میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا جو درمیان میں 570 سال کا جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. اس میں لوگ شام سے ارد گرد علاقوں سے مکہ مکرمہ میں آتے تھے, اور مکہ والوں کی حالت زار دیکھ کر کے یہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ دیکھتے تھے. وہ سیڈوں میں آنے والے زائرین وہ مکہ والوں کو ڈراتے تھے, سمجھاتے تھے کہ آپ لوگ یہ غلط کرتے ہو کہ پتھروں کو تراش کے بت بنا کے اور ان کے سامنے جھکنے. نذیر تو آتے رہے لیکن بڑے عرصے سے پیغمبر نہیں آیا مکہ والوں کے پاس. اے نبی ہم نے آپ کو مکہ میں نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے, آپ اس قوم کو ڈرائیں جو بے خبر ہے, اور ایک عرصے تک ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا. اللہ سمجھے.